στην εκκλησία και χαμογέλασέ μου, και χαμογέλασέ μου. Ω, και πια να ψω το χέρι, και τρέμα και πέσε μου, και τρέμα και πέσε μου. Στην χώρο του και να σκάσω, χώρο του και να σκάσω. Ω, χαρκούμε έπεσεν φίλοι και σύβγω να το πιάσω, και σύβγω να το πιάσω. Για να μου πούσουν οι γιατροί στο κλειστό να μην ισκώ. Ένε γιο να βγαίνω να βουρώ, τες ομορκές της να θωρώ, και μπάνα με γιάννη σκώ, και μπάνα με γιάννη σκώ. Δίχως αφορμή κι όπου σταθεί λαλίτω. Εν και την καρκιά μου εκλείωσεν και το κλείδι κρατεί, το και το κλείδι κρατεί το. Ετοίμαζεν κι η κόρη της ελάλεν, κι η κόρη της ελάλεν. Μεν τον τιμάζεις αμάνα κι αγκρίζεις μου τον πάλε, κι αγκρίζεις μου τον πάλε. Για βασίλισσα ριζί τα κρατιούλα, ριζί τα κρατιούλα. Κι αν έρχεσαι στα αγκαλιά μου να σου τη φέρω δούλα, να σου τη φέρω δούλα.